بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. تكيوت إليه كدندوة فتاوى الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى كتيك كتاب الأجوبة المفيدة عن أسئلة المناهج الجديدة، نازل فتاوى الشيخ الفوزان، فتاوى منهجية. كوليز ومسؤالة نوفنغمانا نمنهج sisi tasoma swali na jawabu lake tukiwa tafaidika katika kufahamu manhaji ahlu sunnati wal jamaa. Suala la leo, ma hukmu man ahabba aliman au da'iyata wa qala inni uhibbuhu hubban kathira لا أريد أن أسمع أحدا يرد عليه. نيني حكم يمتو أنا يمبند من وشووني أو ملنغانيزي كسيما حقيقة ميمي نمبند سانا يلي من وشووني أو ملنغانيزي ولا ستاكي كمسكي يمتو يوتي أكي مرودي، bimaana hata akirudiwa yule mlinganizi anayempenda yeye kufa, anaweza kukwambia baki nayo mwenyewe hayo, mimi sitaki kuyasikia wala sina haja nayo. Wa ana akhudhu bikalamihi hatta wa in kana mukhalifan lidalil lianna hadha ash-shaykh a'rafu minna bidalil, sema na mimi nitachukua maneno yake hata ya kikhalifu dalili. Kwa nini? Kwa sababu huyo shekhe ajua dalili kuliko mimi, mimi namfuata. Taqlid a'ma. Ash-Sheikh Fawzan hafidhahullah akajibu kwa kusema hadha ta'assubun mamqutun madhmumun wala yajuz, hii ni ta'assub inayochukiza, mbaya, haifai, ni haramu kuwa na ta'assub kama hii. Kuna baadhi ya watu wakishampenda yule shekhe hataki kusikia mtu yoyote akisema kuwa pale fulani amekosea, usawa ni kadha. Akili yaweza kumruka akisikia anaambiwa mkosea, au mlinganizi fulani hayuko katika sunna, hakubali jambo hilo, khalas ashapenda na ashachagua njia. Taqlid a'ma. Yaqulu معالي القاري الحنفي رحمة الله تعالى عليه سكيزها منينو نهوني منشووني حنفي أسيما، لا يجب على أحد من هذه الأمة سيواجب ويوتكتكه أمة أن يكون حنفيا أو مالكيا أو شافعيا أو حنبليا، sio wajibu kwa yoyote yule katika huu umma kuwa hanafi ama maliki ama shafi'i ama hambali. Hakuna yoyote aliyewajibisha ili jambo. Nayasikitisha, utakuta baadhi ya awamu akuuliza, akuulize kama kuuliza swali, we madhehebu yako gani wewe? Sema na mimi sina madhehebu, nafuata Qur'an. Ushapotea wewe. Wewe umepotea wewe. Mtu ambaye ana madhehebu basi madhehebu yake ya shetani, iblis. Abu Hanifa alikuwa katika madhehebu gani? hatusaidieni. Sal Imamu Malik alikuwa katika madhehebu gani? Shafi'i alikuwa katika madhehebu gani? Na Imamu Ahmad alikuwa katika madhehebu gani? Ama wao pia madhehebu yao yalikuwa ya upotofu kama mnavyowadai wengine kuwa ni wapotofu? Mwaonaje mtu akwambia mimi niko madhehebu ya Mtume SAW, yupi atakuwa bora zaidi? Fuata Qur'an na Sunna Mtume SAW na faidika na ilmu ya hao wanaovioni. Yule aliyekuja na haki na dalili atafuatwa, ambaye maneno yake atakhalifu dalili atarejeshiwa mwenyewe. Lakini usimlazimishe mtu lazima wewe uwe Hanafi ama uwe Maliki ama uwe Shafi'i ama uwe Hanbali. Kisha akasema bal yajibu ala ahadi nnas idha lam yakun aliman an yas'ala wahidan min ahli dhikri wal a'immati al arba'a min ahli dhikri. Kinachopasa kwa kila mmoja katika watu, ikiwa jambo halijui aulize yule anayejua aliye na elimu. Na hao maimamu wanne ni katika wale walio na elimu, huulizwa watu wakafaidika kwao. Walihadha qila, semekana katika kauli waliosema man tabi'a aliman laqiya Allah saliman, mwenye kumfuata mwana wa chuoni atakutana Allah subhanahu wa ta'ala akiwa amesalimika. Kwa nini? Sababu ameuliza ndio akafuata. Yule mwanachuoni akampa aya na hadith akafuata. Qala wa kullu mukallaf ma'murun biittiba'i sayyidil anbiya'i sayyidina Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Kila mukallaf ameamrishwa kumfuata bwana wa mitume wote, bwana wetu Muhammad, mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Asema Sheikh Al-Fawzan, nahnu nuhibbu al-ulama walillahi alhamd, sisi tuwapenda wanaovyoni lillahi alhamd. Wa nuhibbu ad-du'ata ila Allah fi Allah 'azza wa jalla, na tuwapenda walinganizi kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini idha akhta'a wahidun minhum fi mas'ala, lakini akikosea mmoja wao katika mas'ala, fa nahnu nubayyinu al-haqqa fi hadhihi al-mas'ala بالدليل. ثم سيسي تتبينيش حقك كأن مسألة ودليل. ولا ينقص ذلك من محبة المردود عليه ولا من قدره. نكتك كفانيا كتندهيك كم رودك ودليل هاي شكيش محبة جو ييول أنيم رودي ولا تشيو تشاكي, bali atabakia kuwa ni mwana wa chuoni vile vile. Yaqulu al-Imamu Malik rahimahullah, ma minna illa raddun wa mardudun alayhi, hakuna kati yetu sisi isipokuwa yuwarudi na yeye warudiwa. Akiona haki iko mahali fulani aizungumza haki, na yeye akizungumza makosa kuna yule atakayezungumza haki kumweka sawa sawa. Illa sahib هذا القبر, يعني الرسول صلى الله عليه وسلم سبقوا يلي أليزيكوا كتك كبوري إلي أكين يشيع كبوري لناني لم تومي صلى الله عليه وسلم بكي ياكي هو ديو منينو ياكي هاي أروديش. نحن إذا رددنا على بعض أهل العلم سمسستك وارودي بعضي ونوذيوني وبعض الفضلاء بعضي واتو اشميوا فضلاء, ليس معنى هذا أننا نبغضه أو نتنقصه. هاي ما نشك وتمشكية لمناشوون أو تمتي دسار, لا, وإنما نبين الصواب ستبينيش أساوى. ولهذا يقول بعض العلماء لما أخطأ بعض زملائه قال فلان حبيبنا ولكن الحق أحب إلينا منه. منن ابن القيم رحمة الله عليه هل بكوا كمرول أبي إسماعيل الهروي رحمة الله عليه سيما كوا فلان نكيبنزي تشيتو لكن حقي تويبند زايد كلكو حقي تبينيشو. هذا هو الطريق الصحيح. هي ndio njia sahihi. Sasa hii ikiwa ile mwana wachuoni ni wa sunna, kifu mtu akitaasab na mlinganizi mzushi, tu taasab hataki kabisa azungumze makosa yake, bali yakitajwa na kuonywa dhidi ya makosa ya mtu kama huyo, kamkuta mtu fulani siku hizi yule ankuwa yuingilia watu kulikweli bwana, hawachi mtu yule, ndo tabia yake siku hizi, sijui amfundishwa na nani. Wengine nasema Abdullah siku hizi afundishwa na Abu Hashim kazi hizi. La, ndio maana hajilivu kweli mwalimu wangu bila shaka, lakini ndio ilivyo haki, lazima uizungumze, na ukificha wapata dhambi. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَ وَكِفِيْتَ وَاللَّهِ وَإِنْ يَكُنِ لَعْنَ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ. هَا وَنَوْسَمَ هَوَاتَ تُسَيْدِيَا كُوَيْبُكَ لَعْنَ يَا اللَّهُ سُبْحَانُ وَتَعَانَ كَمَا نِوَا وَتَسَيْمَ حتى مَجِيَ مُوتُ وَسَيْمَ هَيَا چومي هَيَا چومي نيومبا مِنَ فِكِرِيَا نَغَرِشَ زَيْدِي لِرَانْجِ كِمْوَاغَ مَجِيَ مُوتُ وَلِرَانْجِ نَفِكِرِي تَنْغَا زَيْدِي لكن هَيَا چومي نيومبا نِكَوَيْدَ والله المستعان. ولا تفهموا أن الرد على بعض العلماء في مسألة أخطأ فيها معناه تنقص له أو بغض. ولم توسذنيك وكوارود بآذي ونوافيونك مسألة وليكسيا كوما ناكن كواتيو كنغوفنا كواتشكيا، بل ما زال العلماء يرد بعضهم على بعض وهم إخوة ومتحابون. Fakuta wanaovioni warudiana wao kwa wao, lakini ni ndugu wapendana. Mfano mzuri ni rudud zilizokuwa baina Sheikh Al-Albani na Sheikh Tuwejiri, Hamud Tuwejiri. Wallahi lau kama utasoma rad katika vitabu vya hao watu wawili walivyokuwa kirudiana, utasema hao wakionana watashikana mashati wapigane. Lakini waeleza watoto wa Sheikh Hamud Tuwejiri rahimahullah kuwa ile siku Sheikh Al-Albani alikuja ziara kwao, kusema hatujamuona baba yetu akimshughulikia mgeni kama alivyomshughulikia Sheikh Al-Albani rahmatullahi alayhi. Pamoja na kuwa na ikhtilaf katika masail, bali wakaandikiana na vitabu, lakini tizama muamala mzuri uliokuwa baina yao, sababu walikuwa waelewa yale masail wanawazungumzia ni masail ya kielimu, ambayo mtu akikosea aweza kumrudi, wala haimaanishi wamchukie yule mtu. Tuelewana hapo sasa. Na hii ni ikiwa baina ahli sunnati wal jamaa yatokea haya. Wala yajuzu lana an na'khudha kulla ma yaquluhu ash-shakhs akhdhan musallaman asaba au akhta'a li'anna hadha ta'assub. Haijuzu kwetu sisi kila anachokisema mtu tuchukue moja kwa moja, basi khalas musallam, amepata amekosea. Hii ni taasub, hii ni taasub. Na ahli sunna salafiyun hawalelei wanafunzi katika taasub, bali mwalimu aweza kusema kauli, mwanafunzi akaona dalili zina nguvu katika kauli nyingine akafuata. Usiwe wewe ni picha ya mwalimu wako, kama fotokopi imepigwa, kila anachokisema na wewe umo, kila anachokisema na wewe umo. Si lazima, ulazimishi kuwa ni lazima umfuate kila kubwa na dogo. La, masala khilafia imetokea, heshima yabakia pale pale, na wewe wafuata kauli ambayo dalili kwako wewe imekubainikia zaidi. الذي يؤخذ قوله كله ولا يترك منه شيء هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. يلي أمباي قول ذاك الزوت وتشكلي ولا هيرجيش يتموجن امتومي صلى الله عليه وسلم بكياك. لأنه مبلغ عن ربه كسب متوم صلى الله عليه وسلم أفكيش وجوم بوناني والله سبحانه وتعالى لا ينطق عن الهوى هزنغمزك وما تمني نفس أما غيره فهم يخطئون ويصيبون أما وينجينيه وهو باتنا وكسيا وإن كانوا من أفضل الناس هذا يكيوني كتكا وتوبورة كبيس هم مجتهدون يخطئون ويصيبون ni watu wanaofanya ijtihad katika wanaovioni waweza kupata waweza kukosea laysa ahadun ma'suman min al-khata illa rasulullah sallallahu alayhi wasallam hakuna yote ni ma'sum kutokana na makosa isipokuwa mtume sallallahu alayhi wasallam peke yake yajibu an na'rifa hadha sheikh al-fawzan asema ni wajib tuyajue haya na kuyafahamu wala natakattamu ala al-khata muhabatan li fulan tusifiche kosa kwa sababu ya kumpendelea fulani bal alaina an nubayina al khata ni juu yetu kubainisha lile kosa yakulu nabii sallallahu alayhi wasallam ad-dinu an-nasiha qulna liman qala lillahi wa likitabi wa li rasulihi wa li a'immati al-muslimina wa 'ammatihim qala wa bayanu al-khata min an-nasihati lil-jami' kubainisha kosa ni nasiha kwa wote wa amma kitmanuhu fa huwa mukhalifun linnasihati ama kuficha lile kosa ni mtu kuficha nasaha ambazo ameamrishwa kisheria awe atazifikisha kwa hivyo kule kuzungumza kosa linalofanyika kwa baadhi ya walinganizi ni jambo ambalo ni wajibu haswa ikiwa lile kosa ni katika uzushi katika dini hapa huwa ni wajibu zaidi kubainisha na pia kutahadharisha kutokamana na walinganizi wa uzushi ni wajibu ikiwa ni katika bid'a ni zaidi yatakikana ile bid'a watu wapewe nasaha kuiwacha ama ikiwa mtu ni mzushi ni zaidi yatakikana watu wapewe nasaha ili wajitahadhari na mzushi kama yule wala usiwe katika wale wanaosema nitachukua mazuri niwache mabaya na haya tushawahi kuyazungumza kwa nitakwenda kwa mzushi nichukue yale mazuri niwache mabaya ingelikuwa wajua mazuri na mabaya usingekwenda kamwe hii ni dalili ya wazi kwa hujui kutofautisha baina mazuri na mabaya kwa sababu ikiwa wewe utapewa asali kama tulivyotoa maneno Imam Sheikh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahmatullahi alayhi kisha uambiwe asali hii ndani yake kuna sumu utakunwa lakini si ni asali jamani lakini ndani yake mna sumu kwa nini utafute hiyo mara nyingi utakuta vijana wakija kuuliza lakini mimi nasikia akhere tu hebu jiulize swali ushamaliza kusoma vitabu vya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhi vyote am Ibn Qayyim rahmatullahi alayhi am Imam al-Mujaddid Muhammad Abdul Wahhab rahmatullahi alayhi طيب ushamaliza kusoma vitabu vya Sheikh Ibn Baz al-Albani al-Uthaymeen al-Sheikh Muqbil al-Sheikh Rabi' vingi sana heb maliza hivi vyote kisha njoo uulize je mi naweza kumsikiza fulani ushamaliza vina ushamaliza hata kumwambia nenda maana hutamaliza ukasoma maisha yako yote umalize sasa kwa nini uache kile ambacho ni kizuri chatoka kwa watu thiqat watu wanaoaminika wa kweli ukaenda ukafuata watu ambao una wasiwasi na wajua wewe kama wana makosa bali wana bid'a kasa mimi nasikiza mazuri na wacha mabaya wacha kusikiza mazuri na mabaya kuna yale mazuri tu nenda kayafuata usikilize usome ufaidike na na hakika hutamaliza kwa hivyo hakuna muda wa mtu wa sunna kwenda kumsikiliza mzushi kwa sababu gani kwa sababu yale watu wa sunna yenyewe hajayamaliza mwanzo yamalize kisha ndio ende kule kama yeye anataka kwenda mfano na pia akishamaliza tutamwambia bado haifai kwenda kumsikiliza mzushi na ndio manhaji ya salafu salih walikuwa wakiwaonya watu kutokana نوازوشي والله المستعان. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.